باب من لا تحل له الصدقه باب دې په بیان دا چې ایته صدقه او زکات حلال نه دي د صدقات او خوراک ورته درش نه دي کله عنوان داسي باب من لا يجوز دفع الزکات اله باب دې په بیان دا چې ایته زکات ورکول غیته جایز نه دي الفصل الاول فصل اول عن انس دانش رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے قال مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویت ارشیو نبی علیہ السلام بتمرت فی الطریق ویو کجور چپلارک پرتوا فقال فرمائلی لولا انی خافو کدائر انوی چیزی ریدی ان تکون من الصدقتی چدا بد زکاة نیلا کلتوها نما ورا پورتکڑی و خوڑلی بمیوا متفقن علیه کدا يرن وین ما بدا خړلې ولا الله حبيب صلى الله عليه وسلم فرمای او ورد شبهه د وجه نه پرې خوا دي ته تورع او تقوا وي اواز روایت د بخاري شریف کې راغلي الله حبيب وې ز کور ته زم د پلار کې یک کور ته لاړ شم دو ګورم ک جور چې په بستر پرثوي راپور ته کوم چې وی خون خو یریګم چې نه د صدقین نه به وغورځو یو حدیث کې داسې مراغلی دی الله حبیب ته اوس په خوب نور ترون ورته ویل شو سشي حبیب په شوګی راکړې وای ما یو کجور پرتاو په لار کې پړلې مینا یا میرا یاد شول چې اس نه د صدقې د کجور نوا طول شپه پیغمبر شو خوب نور له ادي ته دمر به انتها الله ورع او تقوا خپل حبيب تور نصیب کړو ادي کې دام د چګور په نبی کریم عليه السلام زکات داغي په اولاد بنو هاشم وباني دا درش نه او بنو هاشم نا مراد آلی علی آلی عباس آلی جعفر آلی عقیل آلی حارس ابن عبد المطلب دی او ددی موالی اید دیسا موالی موالی اپا دی بانی گنا حدیث راغلی دی بلکه بعض علماء لیکلی چې دا سم تواتر مانوی ته رسیدلی دی دغه د حدیثو په بنیاد باندې چونکی دیتا اوساخ الناس وی ندا ورکول درسنوی وان ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته قال فرمایي دي اخذ الحسن بن علي راغست و حسن ابن علي رضی الله تعالی عنهما تمره یو کجورا من تمر صدقه دا اغا کجور د زکات نا فجعلها فی فی بخل خله مبارک کی چول و او روایت احمد کی دا شرح دی ابو هريره رضی الله عنه د الله د حبیب سره وی د زکات کجوري تک شمول او حسنی حسن رضی الله عنه په جولای کې ناغ پخلکی او کجور واشور او پیغمبر علیہ السلام دی پوحنو تردی چیل اللہ حبیب پاسی دو دوڑو کی لیاری بھائی دی ماشوب چی خوک شیخ خوری لیاری بھائی بازی دانی چی پوگی پور تکو نو لاری رو بھائی اللہ حبیب چی سر پور تکو خلکی کجور وا نو سید العالمین ورطوی فقال النبی صلی اللہ علیہ السلام کیخ کیخ یا کخ کخ یا کخن کخن لیترحها چیوی غرزوی کاف بانی یا فتح دا یا کسر دا او سکون دخائی معجم دے کخ کخ کخ کخ او دا پا کسری سرم دے کخ کی خن کی خن او دا دویم تاکید دولا نه دا یو کلمه دا ماشوم چه رټي نو دا ویل کی چا شه ذکر کړي اترک هو ور به به پر دا وګرځوا او ابن مالک کوئی جدا دا اسوای فعال نه وي او باز علماء وی چې نه دا د اسمای سوات نه نه ها نچار اسمای فالو نا ذکر کرے کوئی نا صحیح قول دارے شداد اسمای او ساتو اسواتو نا دے چو غرزی دی لردا بچے ثم قالا بے او فرمائل دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مرتوی اے بچیت پوہنی انا لا نأکل الصدقا چی مونگا صدقا و زکاة نخرو او روایت د مسلم شریف کی راسی انالا تحل لنا صدقا مونتق و زکاة حلال لنے او مسند احمد کی راسی راغنی ان صدقا تلا تحل لعال محمد صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کی دام دی چی ما شمباد حرام نسات لشی چی کم شینا رواوی اگر چه دی لا مکلف نده اگر چه دی مکلف نده بدی حدیث کی دا مسائل ذکر کیگی اب یادا چه دا پا پیغمبر علیہ السلام صدقہ حرام دا فرضی دا و کنفلی دا نبازی و ایتون کی صدقہ مطلقا راغلی دا ندوار امن دی بازی وی دا نفلی ور تجائز دا فرضی اہل بیت و تجائز ندا دا قول دا اکثر حنفیو دے او دا دا شوافیو حنابلو قولم دے او بازی وی چنے نفلیم پی بند دے لکھ دا امام یوسف رحم اللہ قول لے متفق علیہ وان عبد المطلب ابن ربیعہ داد اللہ دا حبیب مشہور صحابی دے مدینہ منورہ کی اسے دو بیا شام تلاڑ دے پا خلافت دو عمر رضی اللہ عنہ پڑے روگ دم ریو دے پا امارت دے یزید ابن معاویہ کی پا دمشق کی وفات شوئے دے دے فرمائیوے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دی انہا ذہ صدقات وی بیشک دا صدقات انما هی اوساخ الناس دا خود خلقو دمالنو خیره دے وانها بیشک دا لا تحل لمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی آل محمد دان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیدال لفار درسننے رواہ مسلم رحمہ اللہ وان ابی حریرتا دا ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت تیرے فرمائی ویو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اوتی بتوام ان کلش رو بڑی شورت توام سال عنہ دو تپوس بیداغی بارکیو کو اہدیتن ام صدقتن چدا هدیتا او که زکاة تے فا ان قیلا صدقتن کو بولشن چی زکاة دے قال لی اصحابی ہی کنو نمر گرو تبیوی چی خرائی مرګونو ته به خوړې ولم یا کول او خپل به خوراک نه کول او ان خیر هدیه کوب ویل شل چه دی ادا ضرب بيديه اي شرف لکل مسرعا وې ضرب فلر دی دا اسرع فيها ها د شورو به او کپدي کی فاکل ما هم مي شرم خوراک کو حدیث کی وہ استعمال د ورع دے او د تفشیش دے د خوراک او سکاک نہ مزان خبرے متفقن علیہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت تے قالت بھی فرمائے کان فی بریرہ ثلاث سنن فبریری رضی اللہ عنہ کی دری سنتو مشهور دا بریرا بوزن کریما ویدا مشتک دے من البریر او دا دا سمر الاراک تاوی یو بوٹے دے بسواکونتی جوڑی گی دا پنجاب پالا کموی پیلو ورتاوی او دا سریسری میوینی سی چی پخیشی اغتوری وی نداغی دی میوو تا بریر وی سمر تاوی بریر دان انسوارو یو وینزوا نئی ور سر کتابتو او بے خرسا کا عائشی بی بی واغستا اغی ازادا کا عدیب ادی ازادی دو نمخیم دوم المومنین رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کولو او دا چی ازادی دا نو د دې د یو غلام سره نکاح شي او دا غنو مغیث لکه بخاری شریف کې راغلی ادا د یزید ابن معاویه د دوره پورې سوا ژوندۍ ده ادا ویلو د فراست خاوند دوا عبدالملک ابن مروان بارکی ویل چې دې به بادشاہ کی دې ته فراست د مؤمن وای وای پدې کې درې احکامات د شریعت دی باز سلور ذکر کړی افواید وی پا دی حدیث کی دیر شیلی اللہ دی باز عالمان دی طول علماء و قبرن دنور نڑک کی وی باز علماء کرام و دی بریری رضی اللہ عنہ پا حدیث کی فواید شمیر لی نو سلور سو ترسی دی سورا سلور سو چار سو اے مسائل دی یو حدیث نرائش دی دادل تا چدری یا سلور وی نو دا په اعتبار د ظهور وای او دا نور په طریقې د استنباط کی دیو جن علماء لیکلي حدیث د بریری کثیرۃ السنن والعلم والآداب په دې کې سړیر شی علم پروت دی دیو حدیث کی دوی په بریری رضی اللہ عنہ کی دری سننو احدث سنن دا انها عتقت دا زاد کرشوا فخیرت فی زوجها نو دیل دخاون بارکی اختیار ورکرشو امسل دلپ باب النکا کی تفصیلا تیروا بخاری شریف کی راغلی اللہ حبیب دارو غختا ادی ته اختیار ورکو نو دی وی بس زنور د سره نه پاتې کیږي ادار قدسی کی دام دی د الله حبیب ورته ای زهبی فقد غوتی کا معکی بضعو کی ستا یعنی عورتم تا سر آزاد شو نو مسله دا سیدا ځان مسله باندې پوه کې یو زنانه چې وینځوي او خاوند دی غلام وي او دا زاده شو نو دې ته اختیار دې که خوخه نکاح به فسخه کی او که خوخه نو نه دا اتفاقی خبره ده خو کوین زاده آزاد دلان دی وی خاوند آزاد دی او دا زاده شو نو پدې کې د اهل علم اختلاف ده جمهور رماوی چې خاوند آزاد وي نو دې اختیار نشته مگر که خاون دی غلام وی نو دی تا اختیار شتا احناف داوی چیوین دا چی ازاد شی نو دی لده نفس بارک اختیار شتا که دا دا ازاد دا نکا دلان دیوی او که دا غلام اوصل که دا مسئله بنا دا پیو مسئله عدد د طلاقونو د احناف و پنیز د زنانو په اعتبار ده دی وی دی وینځي دو طلاقونه دی برابر د خاون دی آزاد او کو غلام او د حریز طلاقونه درې دی ک خاون دی آزاد او کو غلام او جمهور و اعتبار د طلاق پر رجال سره ده د آزاد سړي بیبي د دې بدري طلاقونه اگر کوین جوی او دا عبد داغی بدوی اگر که حر دا سپوشه پا خبر آبانه ندایو اختلافی مسئله و پدیکی وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی الولاء لمن اعتق ولا بداغ چا د پاری چې هغه آزاد واله او دا غدویمه مساله راغله ولا په فتح د واو سره او د مت سره دا ماخوذ دی د ولینا او دا قرب توی نزدیکت توی دیده که مراد دا دین آغا ثبوت دا حق الارث ده او حافظ سے بوئی ولا پا فتحه و مت سرا حق دا میراز دا معتق توی دا معتق نا معتق و ازادون کی تا او معتق و ازاد کری شوی تا دا پا کیا غدوی ما مسئلہ و نگور چاچی سوک ازاد کل او دا معتق ازاد شوی مرشی و سوکی نی میراز بی معتق تزی چا تا بزی معتق تا بزی چاچی ازاد کرے خو معتق د معتق نه میراث نشي وړي دکي میراث د جانب واحد نه دي د جانب نه نه دي لیدره ما خبره دا و دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم را د نشي رسول الله صلى الله عليه وسلم کور دای شي بيتا والبرمه تفور بلحم او کټوي خټکي د پغوخي وہ ہم کے باندھے ہوا او خٹ کے دا جوشے دا ف فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت نزدیک ریش و نبی علیہ السلام تا روٹائی او ترکاری دا ترکارو دا کورنا فقال دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لمارا برمتا فیها لحم ماغا کٹوئی کتلی کہ غوحا باندے وا اتا زمانا غوحا مخرانے نا قالو نو دی ورته فرمایل بلا ولنا وهو پک باندې دا ولکن ذلک لهم دا وحدا تو صدق به علی بریرا چې صدق کړي شی په دی په بریری رضی الله تعالی عنہ باندې وان تلا تاکل الصدقه او قربان ته زکات خورای نه دا صدقه نه خورای قال الله حبيبي عليها صدقه زادي ذا فار صدقه دا ولنا هديه ومن ذا فار هديه دا ادي کی مسئلہ دا لک مثال پتور مو ہوتا سو کی دان طول مالدار دی خو یو پکی غریب دے ادل چا مثال پتور وخرانہ شدا زکات دے او دے قبول کا اوز د پا خاکا نوچی د داشه قبض کو زکاة پاته نشو د ملک د بدلی دو سارا پا مال کم تبدیلی راشی نیکی سراشی تبدیلی راشی تا چه ورکولو تا مالدار زکاة ده خوچی دو آغستو زکاة پاته نشو ته پوي پېر شوې ورا دیو جن دي پر وګوره کوس فقيري پچا خرسای ک پچې خورای نو بدر بار درست دیو شي چې کله قبض شو دا زکات پاتې نشو مدینه بیا دور دور مسائل علماء کرام رو باسی اوز مثال پا تو فقیر لچائے او شرم ندانی پا زکاة کی ور کی اوز تیتی پا بایا لی تالے ایسے در کئی تابانی خورائی بدا زکاة نشو فا بدلی دو دا ملکی اصار تبدل دا مان پا صفت کم تبدل را لے بلکه پدی کې ډېر تبديل شتا صلاح حدیثو کې را روان دي اے لکه زکات تو ورکه وې د فقیر د لاس نه مخې د الله لاس لاړو فی کف الرحمن الفاضل غلی د کف د فقیر نه مخې کف الرحمن ته لاړو نو یو تبدیلی زاله بیا د کف الرحمن نه کف الفقیر ته راغې نو دې تبدیلې سره غمال په خپل صفت باقی پاتې نشو متفق علیه وعنها او دی بی بی ام المؤمنین رضی اللہ عنہا نو آیت کے قال بی بی فرمائی و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبل الحدیتا حدیہ بے قبل اولا ویثیب علیہا او فاغی بے بدلم ورکولا نمستحب دی سنت دی چه هدیه قبوله کیه سوست دیکیگی ورکا او ایدا دیو جنبیس بدل ورکولا چه ده چا ده پیغمبر سر سلاس پاتی نشی انده پی ده چا احسان پاتی شی رواه البخاري وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی لو دعیت الی قراع تزرعوا بل لشم یو کپیل کپی پی جنه کنا ای ما دون الکعب دا گیتو نکتا چی کمی لگا پانچی مانچی تاسو کرو یا دا اگا پانچو لوئی یا چونکی نا معمولی خونتی شیوی لا عجب تو نزب دا دعوتم کبول کم ولو اهدی ایلی ذراعن او کمال پهدیه کی راک لیشو یولی چا لقبلتو نخام خازب دا قبلو ما رواه البخاری رحمه اللہ وعنه ذی ابو هریر رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے دے فرمائیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی لیس المسکین والذی ند غریبا یتوف علی الناس شگردی پخلکو تردو واللقمت واللقمتان واپس کید لرائی او نڑائی یادو نڑائی والتمرت والتمرتان یو کجوراو دو کجوری داغور حقیقت کے فقیر و غریب نرے ولیکن المسکین اللذی لیکن غریب آغد لا اجد غنن نمو بمالداری اغنی چیزان پی بی پروا کی دسوالنا ولا یفتن به او نه چاته پته لګی د احتیاج فیتصدق علیه چې په خیرات وکړي شي ولا یقوم ندیو ذیگی فیصل الناس چې خلکو نه سوالو کی اے حیادار سره دې دیندار سره دې سشت دینا خدای چور کی خپل فقر غریبی لوگا چالا سرګندای نه رسوب بي پوي کیبنا او خل کوئی چی سوال لکای را سره جوړ مالدار دی وای دی کی او حسن ارشاد ته چې ګوره سوال کا سمته کې ګیرا په کوسه چې ګردی ته خدای له فقیر وې ډېر حیادار زنانا او سړی دی په معاشره کې جس درکی نلگی او سوال مرتخن نور کئی دو تخپل سوچ فکر سر دا سی خلقو لزکاة ورکا متفقن علیه وصل اللہ تعالی على خیر خلقی محمد آلی واصحابی اللہ